Het NOS-journaal. In Italië zijn de namen van lesbische niet-biologische moeders van de geboorteactes van hun kinderen gehaald. Dat kan vanwege nieuwe wetgeving van de conservatieve regering. Eerder werd al bekend dat alleen de naam van de biologische ouder nog op de geboorteakte mag komen te staan. In de noordelijke stad Padua zijn nu met terugwerkende kracht geboorteactes aangepast. Door de wijziging krijgen de niet-geregistreerde ouders minder rechten. Zo hebben zij toestemming nodig om alledaagse taken uit te kunnen voeren, zoals het kind van school ophalen. Watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het aantal ongelukken op het water terugdringen. Daarvoor wordt onderzocht of er een verplicht vaarbewijs voor de pleziervaart ingevoerd kan worden. Nu is een zogeheten klein vaarbewijs pas verplicht bij boten vanaf 15 meter of bij boten die sneller gaan dan 20 km per uur. Watersportorganisaties vinden dat er beter geïnvesteerd kan worden in meer handhaving op het water, zodat hufterig gedrag aangepakt kan worden. De Wagner-groep vecht momenteel niet in Oekraïne. Dat zegt een veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Wagner-baas Prigozhin zei eerder dat zijn manschappen hun krachten moeten verzamelen voor Afrika. Afgelopen week zijn er tientallen extra Wagner-manschappen aangekomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek om de beveiliging rond een referendum op zich te nemen. Josephine Chaplin is overleden. Chaplin was actrice en een dochter van de wereldberoemde filmmaker Charlie Chaplin. Ze maakte in 1952 haar debuut in de film Limelight. Die film werd geschreven en geproduceerd door haar vader. Josephine Chaplin werd 74 jaar. Het weer. Het is bewolkt. Vanuit het westen trekt er lokaal wat regen over. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Zondag wisselvallig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Nu, 15 maanden gratis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een kosmoloog, Vlaming Thomas Hertog. Morgen, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. NPO Radio 1, VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. In de week dat Barbie plotseling een feministisch statement werd. Door de nieuwe bioscoopfilm waarin Barbie wordt gevierd en bekritiseerd. En tegelijkertijd zo oogverblindend waterstofperoxide blond, uniform en zuurstokroze is, dat je ogen er nog een paar dagen van natranen. Dit is een uur cultuur van zaterdag 22 juli. De dag dat de Nijmeegse Vierdaagse is afgelopen. En de dag waarop honderden kleurrijke types juist hun wandelschoenen aantrekken voor de protestmars Pride Walk in Amsterdam. Maar wij marcheren het komende uur door. Lees en kijk en luister. Maar wij marcheren komende uur door lees, kijk en luistertips op het gebied van theater, dans, muziek en literatuur. Ik heb schrijver Ea Sabi te gast. Haar nieuwe novelle Julie gaat over dramaturge Martine, die kampt met vrij racistische gedachten en een onwrikbare ambitie die haar de kop lijken te kosten. Op een snikhete dag in Brussel. En in de voorstelling Hush zoeken de dansers troost in dans en muziek. Ik praat daarover met Josephine van Reenen. Zij is artistiek leider en choreograaf bij de dansers. Maar we beginnen met een zomerse column. We hebben namelijk een aantal schrijvers gevraagd of ze voor ons gedurende 3 weken een column willen schrijven over iets wat hen deze zomerse dagen bezighoudt. De beurt is nu aan Fleur Piret, de Vlaamse journalist, kunstenaar, activist en schrijver, die in 2019 de bestseller Julian schreef. Een hartverscheurend memoir over grote liefde en rouw. Eind vorig jaar publiceerde ze Heerlijk Monster. Een boek waarin de hoofdpersoon een reis maakt door Amerika, op zoek naar zichzelf en naar vrouwelijke queer rolmodellen. En Carol, het lichtpuntje in mijn donkere dagen. Goedemorgen, Fleur. Goedemorgen, Teddy. Ben je een beetje in de vakantiestemming? Helemaal. En eerst en vooral gelukkige verjaardag. Jij was jarig gisteren. Merci. Ja, dat klopt. Ja, het is wel belangrijk, toch? Zeker. Zeker, dat moet gevierd. Ik ben heel erg blij dat je voor ons de komende weken als columnist de wereld gaat verslaan. Ben je klaar voor dank je wel om mij te vragen. Heel graag. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Fijn, ik ook. Sinds een aantal jaren loop ik elke zomer tegen hetzelfde probleem aan. Of noem ik het gemoedstoestand. Of introspectiemoment. Wat het ook is, elke zomer heb ik het. Meestal terwijl ik op mijn rug in een zonnig park lig. Of terwijl het eendekroos in een meertje aan mijn tenen kriebelt. Het moment waarop ik denk, ik moet op activistenpensioen. Dan zie ik mezelf liggen in een hangmat, weg van alle trollen, al het gevecht en al het tegenwerk. Rustig liefdesromans schrijven in bikini en een cocktail met een parasolletje. Aangezien ik goed ga op lijstjes, neem ik op zo'n moment meteen mijn schrift om mijn beslissing kracht bij te zetten. En ik maak twee kolommen. In de ene kolom gaan alle negatieve kanten van een activistisch leven, de pro-pensioenkolom. Beginnende met oververmoeidheid, als je weer oeverloos tegen dovemans oren hebt gepraat. Punt 2. Het is een modeverschijnsel, waardoor, als het er echt op aankomt, de meesten alweer zijn overgestapt op de nieuwste macramé-trend. Ondertussen weigert de burgemeester van mijn stad me zelfs maar aan te kijken, omdat hij, en ik gebruik even zijn woorden, de oorlog tegen woke heeft verklaard. En voor het geld hoef ik het ook niet te doen, want niemand staat te springen om je te betalen om de wereld te redden. Onlangs sprak ik zelfs op een mensenrechtenconferentie en kwamen ze met een bakje rond om fondsen in te zamelen voor safe houses, dus ik stak er nog geld aan toe. Het komt wel goed met dat activistenpensioen, denk ik, terwijl ik razendsnel door de lijst heen ga en het ene punt na het andere neerpen. Net zoals op de lijst die ik verleden zomer maakte en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Maar dan draai ik de bladzijde om en kijk ik naar de paar zinnen die mijn voornemen elke keer teniet doen. De zinnen in de tweede kolom, die me vertellen waarom ik nooit, maar dan ook nooit op activistenpensioen zal gaan. Ze luiden, omdat ik het kan. En omdat ik net als vele anderen met mij denk dat ik de wereld misschien, heel misschien, een tikje beter kan maken. Wij zijn hier, omdat een ander het pad voor ons heeft geëffend. Mensen van kleur, vrouwen, LGBTQ-personen. Iemand heeft ervoor gezorgd dat wij ons hier op dit moment kunnen uitspreken. Nu wil ik dat doen voor de mensen die na mij komen. Want ik onderschat nooit mijn vermogen om als individu verandering teweeg te brengen. En voor je het weet, heb ik die imaginaire hangmat opgeborgen en is het parasolletje uit mijn cocktail aan flarden getrokken. Ik kijk naar het meer, de zon, wiebel nog eens met mijn tenen door het eendekroos en zuchtend maak ik een nieuwe lijst. Eentje met alle mensenrechten die alleen al vandaag werden geschonden. En ik bedenk me waar ik het eerst over ga rellen. Want onze acties zijn de toekomst. En de vraag is niet waarom ik een activist ben. De vraag is waarom jij er geen bent. Zo, dat parasolletje staat in de fik. Ja, inderdaad. En het eendekroos en de hangmat en alles. Alles. En alles de wereld. In vuur en vlam. Wat is, waar ga je het eerste over rellen? Het is vandaag zaterdag. Ja, ik ben een stuk aan het schrijven over Iran. Over wat er op dit moment in Iran allemaal aan het gebeuren is. En de vrouwen die daar het voortouw nemen voor de protesten. Daar ben ik heel veel research over aan het doen. Ja. Ja. En jij? Waar ga ik over rellen? Nou ja, ik ga denk ik vandaag in elk geval rellen op de Pride Walk. Dat sowieso, in Amsterdam. Ja. Vanmiddag. Ja. Vanmiddag. Maar ik ben wel benieuwd ook wanneer eigenlijk jij... want ik herken het gevoel wel... bij meerdere mensen... dat je de woke-knop wil snoezen. Wanneer was dat moment voor jou? Ja, eigenlijk best wel elke zomer. Dat is als alles zo'n beetje vertraagt. Als er iets minder e-mails binnenkomen. Dan denk ik elke keer van... oh, maar wat een zalig, rustig leven zou ik kunnen leiden. Ja. Maar het is sterker dan mezelf. Ik kan het niet, laten. Toch een andere vakantiestemming. Ja, het is nu ook niet echt heel goed weer. Dus dat valt natuurlijk ook wel mee. Het is aan het waaien, dus kijk. Ja, er mogen best dingen in de fik. Ik dacht ook nog, terwijl je je column voorlas... hoe zou de wereld eruit zien als iedereen activist was? Goh, dan denk ik dat we gewoon allemaal dezelfde mensenrechten zouden hebben. Zoals het hoort. Ja. Ja, en dan hoeven we ons eigenlijk alleen nog maar... met de klimaatproblematiek bezig te houden. Ja. Dat zou ook een goede zaak zijn. Nou, prima oproep. Heel erg veel dank, Fleur, voor je eerste bijdrage. Ik ben heel erg benieuwd wat we volgende week in de fik gaan zetten. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Dank. We gaan nu luisteren naar muziek van de in Nigeria geboren... en in Londen gevestigde muzikant Obung Jayar. Dit is Point and Kill. Point and Kill van Steven Yumo was dat, oftewel Obung Jayar, samen met Lil Sims. Op zondag 20 augustus is hij live te zien op Pukkelpop in het Belgische Hasselt. De line-up van dat festival is een tripje waard, kan ik je zeggen. Sinds Ea Sabi in 2017 op haar 21ste debuteerde met de verhalenbundel Verkruimeld Land, geldt ze als veelbelovend literair talent. Haar eerste roman Half Leven verscheen afgelopen jaar en is een familiekroniek die begint bij een zwijgzaam Marokkaans meisje dat in de jaren 50 als keukenmeid werkt. Ze is 14 jaar oud, maar ze heeft al een heel leven achter de rug. Belangrijkste wapenfeit, ze heeft haar man verlaten. In het boekje Juli uit de maandenreeks van uitgeverij Dasmach voert Ea een 55-jarige dramaturge ten tonele op een snikhete dag in Brussel. Terwijl de temperatuur stijgt, vervaagt steeds meer de grens tussen wat Martina opschrijft in haar notitieboekje en wat er in haar leven gebeurt. Verder staat Ea met Half Leven op de shortlist voor de Opzij Literatuurprijs, schrijft ze columns voor De Morgen, werd ze door NRC de Zadie Smith van de Lage Landen genoemd. Is ze voor mij de enige reden waarom ik ooit Twitter opnieuw zou installeren, want mijns inziens is zij een van de scherpste schrijvers van deze tijd. Ze werd in 1995 in Broermond geboren, woont in Leuven en is nu hier bij mij aan de lijn. Welkom Ea. Hey, dag Teddy, wat een introductie, dank je. Goedemorgen. Ja, ik ben heel benieuwd, want na Half Leven, waar we drie vrouwen van drie verschillende generaties leren kennen en mogen meemaken, lezen we in het boek Juli over Martine. Dat is een heel andere dame. Zou je iets over dit personage kunnen vertellen ter introductie? Ja, Martine is hopelijk een heel grappige vrouw voor een aantal lezers. Het is een dramaturge die inderdaad op een snikhete dag haar hele leven ziet verdwijnen. Het is een vrouw die heel erg veel in haar hoofd leeft. En het is iemand die eigenlijk heel voorzichtig is en heel angstig. Maar naar de buitenwereld heel zelfzeker en rustig overkomt. Mm-hmm. Ik wil het ter introductie van Martine een heel klein stukje voorlezen. Maar vind je het raar als ik dat aan jou voorlees? Wil je dat liever zelf doen? Nee, jij mag het zeker doen. Oké, om dit te illustreren. Martine gaat zo op in haar telefoon dat ze niet merkt dat er iemand haar kant op komt, tot er een schaduw op haar valt. Ze schrikt op. Godverdikke me, fluistert ze zacht. Maar de ober heeft het gehoord en zo wordt de inleidende conversatie waarbij Brusselaars aftasten of ze in het Frans of Nederlands het gesprek moeten verder zetten, vermeden. Een slecht geweten, lacht hij. Martine lacht niet om clichés. ik moest er heel erg om grinniken. Ja, het is een heel gesofisticeerde vrouw. Ja, precies. We gaan zo verder met Martine. Maar het decor van het boek is ook wel belangrijk. Dat is namelijk Brussel. Wat maakt Brussel tot zo'n geschikt decor voor dit verhaal? Nou, ik vond het heel interessant om Brussel te gebruiken. Omdat het gaat over een Vlaams-Nederlandse vrouw in de hoofdstad van Europa. Mm-hmm. Ik wilde heel erg dat elitaire misschien benadrukken. Mm-hmm. Van mensen die het gemaakt hadden in de grote stad. En die nu koste wat kost een beetje hun positie aan het verdedigen zijn. Mm-hmm. En Martine leeft heel erg in haar hoofd, zoals ik al zei. Dus zij heeft ook haar leven en haar carrière vanuit nul opgebouwd. En zij is naar de grote stad getrokken om haar grote dromen waar te maken. Mm-hmm. En zij zit nu in een punt in haar carrière dat ze heel erg de drang voelt om die plek te bewaken. Dus ik denk dat ik daarom ook Brussel heb gekozen, omdat het een stad is die heel erg aan verandering onderhevig staat. Ja. Die heel erg beweegt, heel druk is. Maar die ook heel, zoals elke grootstad eigenlijk, heel veel contrasten kent. En verschillende mensen die tegen elkaar drukken, maar nooit echt in elkaars vaarwater komen. Ja, dus we beginnen eigenlijk in de vroege ochtend in Brussel. Martina heeft een afspraak en eigenlijk staat haar leven te veranderen enorm voor haar gevoel. Dat ze daar bang voor is, dat voel je. En dat ze dingen dus niet uitspreekt, maar dat heel veel zich in haar hoofd afspeelt, dat lees je. Dus inderdaad een dramaturg en het gaat op het gebied van haar werk gaat het eventueel mis, toch? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik kan wel zeggen dat ze op die zaterdag dus een afspraak heeft met haar zakelijk directeur. En dat we die afspraak een beetje volgen. Ja. Ik denk dat het ook wel een beetje beroepsmisvorming is. Ze is dramaturge, ze werkt aan theaterteksten. Ja. Om alles wat je verzint, dat ze dat ook een klein beetje in je eigen leven doet. Ja. Het probleem is bij Martine vooral dat haar leven zo gedomineerd wordt door het werken en door de rationaliteit die erbij komt kijken, dat ze dat niet romantische idee van haar hersenen gebruiken om kunst te maken. Ja. Ik denk dat dat goed is voor mensen die van hun pen leven. Ja. Maar waarom denk je dat? Aan de andere kant, omdat je niet moet wachten op de muze, hè, want ja. Misschien komt je maar 1 keer in de 10 jaar. En dan, dan verhonger je als het zover is. Ja. Maar ik denk dat we daarin ook wel zijn doorgeslagen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, maar ook naar andere artiesten. Mm-hmm. En we zijn heel dankbaar dat we mogen doen wat we graag doen. En dat we gevraagd worden voor bepaalde dingen. Maar om in leven te blijven moet je echt verschillende opdrachten aannemen die je misschien liever niet had aangenomen. Je had misschien liever aan een groot werk blijven werken of over iets anders geschreven. En aan de ene kant is het heel fijn, want het haalt je uit je eigen hoofd en het daagt je uit om nieuwe dingen te maken die je misschien eerder niet had gemaakt. En schrijven is sowieso een heel eenzaam beroep. Dus het brengt je ook onder de mensen. Maar aan de andere kant zitten wij zo veel te werken en zoveel te creëren dat we... Of ja, dat is heel veralgemenend. Mm-hmm. Hè? Maar soms heb ik het gevoel dat ik zoveel aan het werk ben dat ik... dat creatieve en dat gevoelsmatige een beetje kwijt ben onderliggend aan wat ik zou willen maken. Ja, houdt het je tegen dan? Ik weet niet of het me tegenhoudt, want uiteindelijk heb ik het altijd zelf in de hand. Het kan ook zijn dat andere dingen mij tegenhouden of dat ik gewoon een beetje lui ben en dat ik het daarop steek. Maar het is wel iets waar ik heel erg over nadenk, ja. Je hebt in het afgelopen half jaar heb je 2 boeken geproduceerd. Ik weet niet of we jou lui kunnen noemen. Maar... Nee, dat is inderdaad mijn perfectionisme ook voor een deel. Hè. Ik lijk veel meer op Martine dan ik zou willen. Ik vond haar ook herkenbaar in veel dingen, terwijl het me ook een beetje tegenstond. Ik baalde ook dat ik me zo herkende in Martine. Ja, maar dat was ook precies de bedoeling. Dus dat is wel fijn is dat je dat zegt. Ja, het is een akelige vrouw op momenten. Hè? Ja. En daar wil je je zeker niet mee identificeren. Maar tegelijk hoop ik dat lezers ook wel begrijpen waarom ze zich zo gedraagt. En ik heb er bewust voor gekozen om niet veel woorden te besteden aan haar pijn of wat ze vroeger heeft meegemaakt. Dus je volgt Martine echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op 1 juli en that's it. Mm-hmm. Maar ze is wel een vrouw die er nooit echt heeft bijgehoord en die heel hard heeft moeten werken om haar plekje te krijgen. Ja. En tot op een bepaalde hoogte kan je daar zeker voor voelen. En ik denk dat dat ook belangrijk is in de literatuur, dat we een voeling hebben met onze personages. Ja, want waarom ik zeg dat ik baal dat ik me soms herken, is dat ze heeft ook bepaalde gedachten die je gewoon niet wil hebben. Hoe heb je die erin geschreven? Misschien zou je misschien ook een voorbeeld kunnen noemen van die... Ik leg hem nu in jouw mond, hoor, deze gedachten en deze... Maar zou jij een voorbeeld kunnen noemen? De lezer betrapt haar meer op bepaalde gedachten. Dat je echt denkt van, dit is echt not done. Mm-hmm. Maar ik wilde daarmee ook laten zien van hoe het een actieve oefening is om aan die gedachten te ontsnappen. En om onszelf daarin te trainen. Omdat we niet ontsnappen aan een racistisch systeem waarin we zijn opgevoed. Ja. En dat ons hoe dan ook vormt. Ja. En ik wilde minder de nadruk leggen op Martine zelf, maar meer op het feit dat ze zo is geworden en dat nu eenmaal de realiteit is. Martine heeft bijvoorbeeld ook een heel uitgesproken mening over identiteit. En natuurlijk deel ik haar uitspraak helemaal niet. Ik vind het zelfs een heel akelige vrouw met wie ik bijvoorbeeld geen vrienden zou willen zijn. Nee. Maar dat betekent niet dat ik haar niet hoeft te respecteren als vanuit schrijven naar personage toe. Ja. Ook mijn hoofdpersonage in Half Leven heeft iets akeligs gedaan. Mm-hmm. En ook daar heb ik geprobeerd om empathie op te wekken en om mijn personage te begrijpen. Ja. Dus waarom zou ik dat niet bij Martine doen? Ik zou kunnen zeggen, misschien omdat zij iemand is die recht tegenover mij staat in de maatschappij en die mijn pijn niet zou kunnen begrijpen. Als columnist kan ik daar hard in zijn, kan ik daar standpunt in innemen. Maar bij het schrijven van een verhaal vind ik dat ik wel met veel zorgzaamheid mijn personages moet benaderen. Dat is echt gelukt, want inderdaad, je hebt een hekel aan haar, maar je kunt ook niet anders dan empathisch zijn naar haar toe. Het is een heel erg antipolariserend boekje in die zin geworden. Fijn. Dat is een fijn compliment. Ja, heel erg dank voor het schrijven van jullie. Het is een boek in de reeks van de maandenreeks van Dasmach, waar iedere maand een andere schrijver een verhaal voor publiceert. En dit is jullie. Dankjewel, Ea Sabi, voor dit fijne, handzame boekje bij Dasmach uitgegeven. En te koop in de betere boekhandel. Dankjewel. Jij bedankt, Teddy. En nu gaan wij luisteren naar nog zo'n fijne act op Pukkelpop Bombay Bicycle Club. Van dit Londense viertal is dit My Big Day. You don't need to look so appalled. I take care of it all. It's medicine now. Don't pick up, I just called to say. I'm happy as can be. Drifting through the halls that hide us above. Have I really lowered the bar? Or am I working hard? Inspiration now. Wat een vrolijke muziek ook weer van Bombay Bicycle Club. My Big Day was dat. Zij staan dus ook op Pukkelpop. En eind dit jaar komt er een nieuw album waarmee ze dan ook weer in de melkweg komen. En daarvan was dit de single. In Hush zoekt Utrechts dansgezelschap de dansers troost in dans en muziek. Een hand op je schouder, een tweede stem die met je meereist. Waar je ook gaat, een ritme waar je in kan leunen, zoals een omhelzing. De band van de dansers en muzikanten uit de succesvoorstelling Shake Shake Shake uit 2019 heeft een comeback tour georganiseerd. De dansers gaan in Hush uit hun plaat op een dans- en popconcert. Gevoelige platen drijven de performers in elkaars armen. Bij mij is artistiek leider, danser en choreograaf Josephine van Reenen. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, ik zag de voorstelling Hush op Oerol in de duinen. Tegen het decor van gewoon ja, prachtige zandbergen en bomen. Wat doet zo'n festival zomer met een voorstelling die jullie maken? Ja, voor mij geeft dat altijd heel veel leven aan een voorstelling. Omdat soms als je alleen binnenwerkt, dan raak je zo gewend aan die ruimte en daarmee verdwijnt die bijna. En wat ik zo mooi vind aan op festival spelen en buiten spelen is dat je voor de lucht ook aan het dansen bent. De omgeving leeft, dus in de stiltes hoor je bomen, vogels. Er is heel veel interactie met de omgeving. En het publiek is vaak komt met een andere route naar die plek, heeft vaak een andere energie bij zich. De lijntjes zijn wat korter, dus je praat ook makkelijker met de mensen. Dus het geeft het ook wel vaak veel heel veel verschillende inputs. Ja? We hebben op Down the Rabbit Hole gespeeld en dan heb je gewoon dronken publiek. En dat geeft dan heel veel vuur eraan. Dus als je op al die verschillende plekken speelt, krijgen alle verschillende kanten van het stuk worden belicht. Dus dat vind ik altijd een hele rijk proces om allemaal verschillende lagen in je voorstellingen te ontdekken. Ja, wat voor lagen heb je ontdekt in je voorstelling? Nou, in de repetitiestudio heel erg de stilte. Mm-hmm. Toen op Oerol bleek de stilte niet de stilte te zijn. Dus toen was het meer het luisteren naar de ruimte en niet alleen naar elkaar. Mm-hmm. Down the Rabbit Hole was het vuur en het plezier dat erin zit. Soms werd het buiten een klein beetje, vond ik soms iets wat te serieus worden. Mm-hmm. En we hebben ook nog in een kerk gespeeld. En daar werd iedereen heel sober van. Dus daar werd het voorstelling heel essentieel, zonder opsmuk, zonder extra flair. Ja, heel sober. Ook heel mooi. Ja. Waar is het idee ontstaan voor Hush? Bij mij ontstaat een idee altijd op 5 verschillende plekken tegelijk. Dus het is een samenkomst van verschillende dingen. We hebben eerder met deze groep gewerkt. Dus we hadden een wens om nog een keer samen te werken. En het voelde heel logisch, omdat de eerste voorstelling heette Shake, Shake, Shake. Dus dat ging omhoog, omhoog, omhoog. Om met de titel Hush, whatever dat nog ging betekenen, daarmee vanuit een tegenkleur te vertrekken. Mm-hmm. Om onszelf uit te nodigen weer wat nieuwe dingen te ontdekken. Niet om het oude te vergeten, maar omdat dat een hele nieuwsgierig makende, exciting plek vaak is om te zijn. Ja. En wat ook meespeelde, denk ik, is dat met hoe je wat je op straat ziet gebeuren op het nieuws, dat ik dacht, er is zoveel onrust dat ik het fijn vond om een voorstelling te maken die ging op een bepaalde manier om daarin af en toe de rust te kunnen vinden, om die onrust weer aan te kunnen of om daarmee om te gaan of om daar op een constructieve manier mee te interacteren. Maar het is geen stille voorstelling geworden. Nee, want toen gingen we zijn begonnen met we gaan zoveel mogelijk stil zijn en misschien ook wel zoveel mogelijk melancholisch proberen te zijn om ons daar even aan over te geven. Ik denk wel, je hoort de stilte beter als er kabaal naast zit. Ja. En wat gebeurde er nog meer? Nou, als je zo heel erg naar elkaar gaat luisteren, dan wordt het ook een beetje braaf. Mm-hmm. Dus je hebt ook dat op zich überhaupt, dat we allemaal zo goed naar elkaar luisteren. Je moet af en toe ook wat dingen doen of zo. Anders wordt het een beetje wegenboel. Een beetje duwen. Ja. Ja? Ja, ook wel duwen en prikkelen. Dat hoort voor mij ook wel bij. Ja. Dat die noodzaak kwam na 2 weken repeteren wel bovendrijven. Genoeg geluisterd. Ja. Ja. Ja, als je alleen maar luistert en niemand neemt initiatief, dan doet niemand een voorstelling, dan bekent niemand kleur. En dan laat niemand zichzelf echt zien eigenlijk. En wat is daaruit ontstaan toen dat je voelde van oké, we moeten iets meer gaan duwen of we moeten iets meer. Nou, dat we erachter kwamen dat we ook een plek moesten proberen te vinden. Toch, het eerst dacht ik van ik wil niet denken waar willen we troost van. Want dat wordt een hele problematische, zware voorstelling. Maar toch bleek het uiteindelijk wel nodig om ook te zitten waar zit dan het vastzitten of waar zit het verdriet waar je de beweging of de ruimte in wil vinden. Want het is dus inderdaad, het is een popconcert en het is een dansvoorstelling waarbij eigenlijk iedereen alles kan. Wat ook jaloersmakend is. Ik heb afgelopen week nog met mijn punkbandje in een repetitiehal zitten. Kan je vertellen? Ja. Misschien moeten we beter gaan dansen. Maar soms pakt een danser dus een instrument op. Het wisselt steeds wat je ziet en wie wat doet. Wat ontstaat daarin? Want iedereen neemt ook elkaars of beweging of klank of ritme over. Het is gewoon één beweging. Daar werken we vaak mee, maar specifiek voor deze voorstelling hebben we nog preciezer geprobeerd te kijken. Want als je muziek in de ruimte zet, is het heel logisch om op de muziek te gaan dansen. En daarmee krijgt de muziek tegelijkertijd een begeleidende en tegelijkertijd een hele dominante rol. Ja. Dus we hebben hier heel erg gekeken van, stel de drummer volgt het gewicht van de schwung van een danser en dan je gaat op die manier muziek maken, maakt de danser dan niet eigenlijk muziek? Dus, en ze hebben geprobeerd in alle scènes te kijken van, hoe kunnen we dit muziekdansstuk echt met z'n allen brengen? En dat iedereen, zowel de muzikanten als de dansers, in het moment, en dat heeft dan wel met dat luisteren te maken, waar we ook veel, dat je zo naar elkaar luistert en kijkt dat iedereen, bij wijze van spreken, tempo iets kan vertragen, omdat je zo met elkaar in contact bent, of het kan versnellen of besluiten, nu gaan we. Mm-hmm. Is het daardoor ook iedere keer anders? Ja, ik denk voor de kijker denk je niet, oh, ik heb nu echt een hele andere voorstelling gezien, maar in de timing van alles zit elasticiteit en ruimte en we proberen altijd op het podium te staan alsof je niet weet wat er gaat komen. En alsof je op nu iedere moment opnieuw kiest om dat te gaan doen wat je gaat doen. Ja. Als we de muziek moeten omschrijven wat lastig is, dan neig ik naar sferische indie pop singer-songwriter-achtige band muziek. Ja. Klopt dat? Ja, de muzikanten maken ook zelf de muziek. Ja. En iedereen heeft net een iets andere achtergrond. Ja. En dit komt er veel boven. Je hebt een drumstel staan, een piano, veel microfoons en een saxofoon. En daar komt een breed scala aan muziek uit. Ja, ik kan me voorstellen dat als je op Best Kept Secret staat, dat het meer dat het de nadruk op concert ligt. En dat als je op Oerol staat, dat het de nadruk op een dansvoorstelling heeft. Is dat zo? Is dat zo simpel te zeggen? Het is namelijk allebei. Ja, ik denk vooral hoeveel aandacht de dans krijgt, ligt ook heel erg aan de ruimte die het fysiek heeft. En de diepte en de poëzie van de beelden. En ik kan me voorstellen als je echt in een concertsetting staat, dan ben je gewoon, de dansers zijn ook deel van de band en die maken muziek. Maar in het theater en op locatie brengt ook de plek en het licht heel veel poëzie en vertelkracht mee. Waardoor het ietsjes theatraler wordt, denk ik. En er zit ook letterlijk poëzie in, want jullie gebruiken ook zang. Ja, en we hebben veel gedichten geschreven voor deze voorstelling. Uiteindelijk zijn er maar een paar ingekomen, maar we hebben best nog veel voor ons doen met poëzie en niet alleen met zangteksten gewerkt. Wat viel je op bij dat proces? Van inderdaad, je gaat met teksten werken, je gaat met beeld en geluid werken. Is er iets dat je, waarvan je dacht, oh wauw, dat had ik niet verwacht in deze? Nou, wat me heel erg opviel, we dachten eigenlijk aan het begin van deze voorstelling van, misschien omdat het gaat over troost, willen we wel de hele voorstelling opbouwen uit covers, vanuit het idee van, alles is al een keer gezegd, dus laten we vooral de teksten van andere mensen opnieuw tevoorschijn halen. Toen zijn we uiteindelijk toch zelf teksten gaan schrijven. Ja, en alles is gewoon zo'n grote wereld. Dus dan ga je in poëzie en dan is daar van alles. En dan ga je in muziek en van alles. En in de dans is van alles. Dus het was vooral onszelf ook een beetje to the point houden om te voorkomen dat je in iedere discipline en in ieder vertelmiddel zit gewoon zoveel rijkdom. Dat je eigenlijk gewoon een overvloed hebt aan mogelijkheden en dingen die aan de voorstelling kunnen bijdragen. Vind jij troost in kunst? Ja. En is dan dans en muziek, zijn dat jouw vormen om troost in te vinden? Ik had het toevallig gisteren met iemand over. Ik denk wel, ik kan heel veel met het theater. Ik vind een film bijvoorbeeld dan soms heel heftig, omdat de regisseur zo bepaalt waar je naar kijkt. Mm. En dus ik voel iets meer vrijheid in het theater. En ik vind het fijn dat de mensen die het spelen, dat ik die echt zie. En soms komt ook dat echt niet echt. Dan is het ook gewoon echt wie diegene is. Het is niet eens meer spel, maar dan is het echt geworden. En dat, doordat het dan zo echt is, kan het me nog meer troost geven, omdat het niet een fantasie is. Ja. Dat had ik bij dit stuk ook. Dus dat is dan in elk geval hierbij gedaan. Nou. Mag ik je heel erg danken voor dit gesprek. Josephine, Hush is nog te zien 10 tot en met 13 augustus op Theaterfestival Boulevard. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Nou, en we gaan daarna nog het theater in het hele najaar. En daarna nog binnen. Het hele najaar. Binnen. Fijn, dank. Du tout, se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chics, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, ont filé. Les dessous chics, c'est la pudeur des sentiments, maquillée outrageusement, rouge sang. Les dessous chics, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un peu de soie. Les dessous chics, c'est des dentelles et des rubans, d'amertume sur un paravent désolant. Afgelopen week overleed ze in Parijs, Jane Birkin. Actrice en zangeres, bekend van het liedje Je t'aime, moi non plus, waar menig een op heeft staan schuifelen. En bijvoorbeeld haar rol in films als La Piscine uit 1969. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Heb je zelf nu iets tofs gezien, gehoord of gelezen? Stuur me dan een tip of recensie naar eenuurcultuur@vpro.nl. In het volgende gesprek komt het thema zelfdoding voor. Dus worstel je nu zelf met suïcidale gedachten? Dan zijn er de lieve, aandachtige mensen aan de andere kant van de zelfmoordpreventielijn te bereiken op 0800-113. Je kunt ook met ze chatten via 113.nl. Voor veel lezers is de zomervakantie bij uitstek de kans om één of meerdere boeken in de koffer te stoppen. Daarom vragen we wekelijks aan een schrijver welk boek we beslist mee op vakantie moeten nemen. Deze week vragen we dat aan Vlaamse schrijver en dichter Carmien Michels. Ze debuteerde in 2013 met de roman We zijn water. Met haar laatste boek, de prachtige innemende verhalenbundel Vaders die rouwen, won ze de BNG Bank Literatuurprijs en de Literaire Jongerenprijs De Inktaap. En ze was de eerste Belgische winnaar van het NK Poetry Slam. Goedemorgen, Carmien. Hallo, goedemorgen, Teddy. Wat voor lezer ben jij zelf eigenlijk? Heel eclectisch, denk ik. Ik lees veel kortverhalen, romans, non-fictie, kinderboeken, poëzie en altijd door elkaar, afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn. Ja. Gaan die verhalen dan ook door elkaar lopen in je hoofd? Soms wel, ja, dan bevlekt het ene genre het andere. Ja. Maar ik kan meestal wel volgen, hoor. En als ik een boek heel spannend vind, dan lees ik het wel in een ruk uit. Oké. Okay. Ja. En wat is het laatste boek dat je in een ruk hebt uitgelezen? Wacht, daar moet ik diep over nadenken. Ik ben wel in een paar boeken bezig, dat kan ik beter zeggen. In Honingeter van Tulin Erkan, prachtig. Mm-hmm. En In de kiem van Tarjei Vessaas. En ik heb net wel de dichtbundel van Alara Adilo gelezen. Mythe en stoplichten, ook heel mooi. Ja. Of mooi, ja, bijzonder. Ja. En ben jij ook iemand die in de zomer dan op vakantie nog meer gaat lezen? Of ben je al een veel lezer en heb je geen zomervakantie nodig? Ja, op vakantie lees ik wel veel meer. Alleen is het nu voor het eerst, of niet voor het eerst, nee, mijn dochter is 1 jaar, maar het is toch een ander type vakantie met een baby. Maar ik denk dat ik 's avonds wel veel ga lezen. Ik kijk er echt naar uit, binnenkort 2 weken weg. Lekker. En dan bijlezen. Ja. Heerlijk. En je hebt een zomerleestip voor de luisteraar bedacht. Welk boek wil je tippen? Ja, het is een atypisch boek. Het is Dit is water van David Foster Wallace. En het is eigenlijk niet bedoeld oorspronkelijk als boek, maar als een speech dat hij gaf aan afgestudeerden van Kenyon College in Ohio. Dat is een kunstschool waar hij aan kunststudenten eigenlijk tips voor het leven meegaf. Ook wel een beetje deprimerend soms vertelt hij dat hij het ook wel schrijft om ervoor te zorgen dat ze zich niet voor de kop schieten. Dus daarvoor is die speech ook bedoeld. Het is wel echt ook een tip om in de zomer te lezen. Ja, om je niet voor je kop te schieten. En wat, even, misschien moeten we David Foster Wallace zelf even introduceren nog. Hoe zou je hem omschrijven? Ja, hij wordt eigenlijk beschreven als een, hij is een Amerikaanse schrijver die echt een kentering heeft gebracht in het literaire landschap. Met zijn boeken, alleen worden zijn boeken dan weer beschreven als zeer onleesbaar. Infinite Jest is bijvoorbeeld een boek waar ik ook al aan begonnen ben, dat zo dens en compact is dat heel moeilijk is om door te komen. Maar tegelijk zegt iedereen die er wel doorkomt dat het echt je kijk op literatuur en op de wereld tout court verandert. Dus daarom is hij echt wel zeer gekend. En is deze speech misschien het meest toegankelijke dat van hem bekend is. Ja. En hoe kwam die toespraak tot jou? Wanneer heb jij hem ontdekt of gehoord of gelezen? Ik zat zelf op een kunstopleiding 10 jaar geleden. En toen had onze docent die in het Engels, uit het Engels vertaald en brachten we die op het podium. En het is pas nu dat die in vertaling in België en Nederland verscheen bij uitgeverij Copernic, een maandje geleden. Mm-hmm. En toen brachten we het op het podium en had het zo'n impact op mij dat het ook het begin van de speech gaat over twee vissen. En die heb ik dan ook als motto voor mijn eerste boek gebruikt. En mijn titel van mijn debuutroman We zijn water is er ook op gebaseerd op Dit is water. Kunnen we dat misschien, wil je dat vertellen, wat daar over die twee vissen, wat daarover staat? Ja, ik ga het eens voorlezen. Twee jonge vissen zijn rustig aan het zwemmen als ze een oudere vis tegenkomen die de andere kant op zwemt. De oudere vis vraagt met een knikje: "Goedemorgen jongens, lekker water." De twee jonge vissen die zwemmen nog een stukje door, maar dan kijkt de een de ander aan en vraagt: "Wat is in godsnaam water?" Ja. En daar gaat het dus over, hè, van wij, de vissen. wij zijn die vissen die eigenlijk het belangrijkste en duidelijkste vaak niet zien. Dat de werkelijkheid, het kader dat wij voor onszelf scheppen, dat dat maar een kader is en dat dat voor iedereen een tikkeltje of behoorlijk anders is. Ja, ja, daar vertrekt het vanuit. Dus die vanzelfsprekendheid van dat er water is, dat merken ze niet eens op. Ja. Wat wil je daarmee, zeggen? Ik interpreteer het zo dat je vaak toch niet ziet in welke context je bent opgegroeid. En dat je ervan uitgaat dat dat voor iedereen dezelfde instelling is of zo, terwijl je heel erg andere verschillen hebt op vlak van culturele verschillen of economische verschillen. Maar vervolgens gaat hij verder in de speech om het te hebben over leren denken. En hij probeert het moralistische vingertje weg te houden. Hij probeert dat door heel veel humor erin te doen, te brengen. En hij probeert, geeft een oproep om een betekenis te kiezen in je leven. Om steeds opnieuw te kiezen voor geen frustraties of de macht, schoonheid, intellect te aanbidden, maar om te kiezen wat je aanbidt en om te kiezen voor de kleine dingen in het leven waar je betekenis aan kan geven. Mm. Als ik het zo parafraseer, wordt het heel wollig. En dat is het juist niet, omdat er zoveel vloekwoorden ook in staan en mopjes en didactische verhaaltjes. Ja. Wil je er nog één stukje uit voorlezen, dat we dan meteen horen wat je bedoelt? Ik ga eens kijken. Ah ja, het is een heel kort stuk. 74. Er zijn grote delen in het leven van een volwassen Amerikaan die niemand aanroert in afstudeerspeeches. Tot die delen behoren verveling, routine en bekrompen frustratie. De ouders en ouderen hier aanwezig zullen maar al te goed begrijpen waar ik het over heb. Laten we als voorbeeld een doodgewone dag van een volwassene nemen. En dan is het een heel lange anekdote over hoe je kan frustreren in het verkeer en in de supermarkt. En zo gaat het een hele tijd door. Maar de manier waarop hij het beschrijft is heel, heel pakkend. Het is dus niet alleen voor, want hij schreef het voor destijds afgestudeerde kunststudenten. Maar het is voor iedereen leesbaar, zeg je. Ja, ja, zeker. Ja. Het begint en eindigt wel ook echt als een speech. Het eindigt bijvoorbeeld met ik wens jullie geluk en nog veel meer. Maar daartussen zijn er heel veel boodschappen die ik ook, als ik het boekje herlees, dan merk ik dat ik 's avonds op een andere manier even kijk naar mijn eigen leven of naar mijn eigen ervaringen van die dag. Ja. En het is heel gemakkelijk op te pakken. Het is ook gemakkelijk om mee te nemen. Het is een klein kort boekje met maar 3 zinnen per pagina. Dus je kan het ook als een mantraboekje meenemen en af en toe op het strand of in de trein erbij nemen en weer iets doorbladeren. En jouw eerste, je zei het al, eerste roman, We zijn water. Je hebt je laten inspireren. Waar zat hem dat in? In mijn boek wilde ik toen eigenlijk allemaal personages hun wereld weergeven vanuit hun specifieke blik. Dus ik had een 7-tal personages waarvan ik elk personage een eigen taal gaf. Dus een Italiaanse mijnwerker die al 90 was, kreeg een beetje, zijn taal was bevlekt met het Italiaans, het Vlaams, een zekere archaïsheid. Er zat ook een jong kindje tussen dat een heel andere taal had. En door hun taal zo specifiek te maken, wilde ik eigenlijk evokeren dat je, ja, dat iedereen gewoon heel anders kijkt en daardoor de taal ook anders verwoordt en gebruikt en daardoor de wereld op een andere manier in zich opslorpt. En ik vind het ook boeiend, want hij is zelf in 2008 is hij overleden. Heeft hij een suïcide gepleegd. En dit is eigenlijk best wel een pleidooi om dat niet te doen, of in elk geval om een poging te doen om dat niet te doen. Ja, en dat is ook zo tragisch, want hij schrijft ook dat het niet toevallig is dat mensen, als ze zich van kant maken met een geweer, dat ze dan zich voor de kop schieten. Ja. En ja, omdat hij het heeft over die innerlijke monoloog die maar raast. En het permanente knagende gevoel dat je iets oneindig groot hebt bezeten, ja, maar verloren bent. Dus die tragiek zit er ook in, die worsteling, die depressie. Ja. Maar zijn oproep is niet van jullie moeten dit doen. Het is gewoon een oproep van probeer te kiezen, elke dag opnieuw. En sommige dagen gaat het echt niet lukken. Gaat het niet lukken om buiten je eigen ego of ik te treden. Maar op de dagen dat het lukt, kies dan bewust wat je gaat aanbidden of wat je wil doen. Ja. En ja, hoe hij het zo mooi zegt op het einde is dat de keuze dan uiteindelijk valt voor jezelf te offeren. Ah ja, dat is een mooi stukje. Misschien mag ik het nog eens voorlezen. De vrijheid die echt belangrijk is, is een kwestie van aandacht, bewustzijn, discipline, inspanning. En het vermogen om werkelijk zorgzaam te zijn voor andere mensen. En om je op talloze, minimale, onsexy manieren voor hen op te offeren. Elke dag weer. Nou, dit wordt in elk geval een heel erg altruïstische zomervakantie voor, voor de luisteraar. Dank, Carmien Michels. Dankjewel, Teddy. Dit is Water van David Foster Wallace. Is onlangs in nieuwe vertaling verschenen bij uitgeverij Koppernik. Ga dat inderdaad lezen. Steek hem in die koffer. Of op e-reader. Of lees hem gewoon in je studiepauze. Dank, Carmien. DJ en liedjesmid Elias Mazian maakte een album in het teken van liefdesverdriet. Beproefd recept voor tranen en goede muziek. Alleen bij mij heet het album en daarvan is dit het prachtige nummer, want we kunnen niet zonder hopen. Een vreemdeling. Er is geen tijd om gemaakt van sterren. Een naam als uit een gedicht. Dat ik je zo uit ga leggen. Elias Mazian was dat. Hij staat op Lowlands, een boutique-festivalletje in Biddinghuizen. We hoorden Hopen. Het was een heel Vlaams uur met muziek van de zalige line-up van Pukkelpop in het Belgische Hasselt. Oproepen tot activisme van Fleur Pirets. Oproepen tot altruïsme van Carmine Michels. Antipolariserende oproepen van Ea Sabi. En het sussende hash van de dansers. Om ons in alle beweging weer even tot stilstand te krijgen. Te snoezen, zo je wil. Maar niet te veel luisteren, daar wordt het een saaie bedoeling van. Behalve naar mij natuurlijk. Heb je nu zelf iets gezien of gehoord of een recensie te delen over een van de tips waar ik je naartoe gestuurd heb? Stuur die dan naar eenuurcultuur@vpro.nl. Morgen is er weer een aflevering van Een Uur Cultuur. Dan ontvangt Eva Koreman, kok en schrijver van het kinderboek Smaakspoken, Daan Faber. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen bij Eva of tot volgende week weer bij mij. Ik was en ben Teddy Tops. Ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Erop uit in de zomervakantie. Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1.